Allah her halükarda istikametten ayırmasın. Önemli olan odur. Fırtınalar karşısında savrulmama, devrilmeme, sel karşısında bir kütük gibi takılıp orada sürüklenmeme. Toprağa düştüğü zaman hemen çürümeme. Çürüdüğü zaman başa yürüme gibi bir yolu takip etme. Veya bir ağaç gibi ser çekme yolunda olma. Ve sürekli değişip durma, fakat iyiliğe doğru değişip durma. Her değişmeyle, her tebettülle, her tağayyürle, tebeddül ve tağayyür etmeyene karşı bir adım daha, birkaç adım daha yaklaşma. O tebeddülden, tağayyürden, elvan-ı eşkaldan muhakkak müberradır. Tebeddül, tağayyür, elvan-ı eşkal şanından olan insan, her değişimiyle, her dönüşümüyle, değişmeyen, dönüşmeyen o zata bir adım, birkaç adım daha yaklaşma niyeti, azmi, kararı ve cehdi içinde olmalıdır. Bu sizin yolunuz. Bütün insanlığa bir şey duyurmaya kendini adamış, adandığı mevzuda karşılık beklemeyen insanların esas vazifesi, misyonu, yapması gerekli olan şey. İnsanlığı yeniden insanlık ufkuna ulaştırma, yeniden insan olduklarını onlara hatırlatma, ahseni takvime mazhariyetin esrarını ruhlarına duyurma ve bunun içinde hiçbir beklentiye girmeme. Bu dünyadan göçüp giderken hak dostu gibi du cihandan el yudum hanımanım kalmadı diyerek ellerini birbirine çırpıp bu dünyadan öyle göçüp gitti. Arkada hesabını vereceği bir şey bırakmama ve bıraktığı her şeyin mutlaka hesabını vermiş olarak öbür tarafa yürüme. Hesabı neyse şer'i şerif, kitap, sünnet, müçtehid-i nizam, müceddid-i fıkham efendilerimiz onları belirlemişler. Adanmışın şe'ni bu. Yüce davaya kendini vakfetmişin en önemli hususiyeti bu. Kendi için yaşamama, başkaları için yaşama. Bunu mahviyet ile, tevazu ile, hacalet ile, kendini sıfırlama ile de ifade edebilirsiniz. Kendini hiç görme, dağları devirme, Ferhat gibi dağları delme, hikayesini, üsturesini biliyorsunuz. Fakat o mevzuda bir arpa ağırlığında bile beklentiye girmeme. Tıpkı insanlığın iftihar tablosu gibi, en nurul halit gibi, bu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, Hasan gibi, Hüseyin gibi, elfe merratin radiyallahu anhum. Binlerce defa Allah onlardan razı olsun ve yollarında bizi sabit kadem eylesin. Öyle yaşadılar onlar. Başkaları için yaşadılar, yaşatmak için yaşadılar. İnsanlığın iftihar tablosu çok iyi bildiğiniz. Zaten ben bildiğiniz şeylerin dışında bir şey anlatacak güçte biri değilim. Çok iyi bildiğiniz. Aile efradının maişetini temine matuf canın çıksın. Bir şey yoktu da elinde ucunda zırhını bir Yahudi'ye rehin olarak vermiş. 3-5 kuruş para almış. Aile efradın onunla. Oysa ki o gün o sahabe-i kiram, muhacirin-i fikam, ansar-ı izam efendilerimiz canlarını isteseydi tereddüt etmeden verirlerdi. Bir gün bütün mallarını, mülklerini Mekke'den gelen muhacirlerle paylaşan o insanlar, evlerini paylaşan insanlar, bağlarını, bahçelerini paylaşan insanlar. Ve bu paylaşma miat doldurduğu zaman muhacirin efendilerimiz oradaki çarşıda, pazarda azıcık dikiş tutturur hale geliyorlar. Ve artık o kardeşlerinin yükü olmadan ayrılmak istiyorlar. Bir gün insanlığın iftihar tablosunun huzuruna o Evs Hazreç efendileri onlara can kurban. Dökülüyorlar ve ağlıyorlar. Ya Resulallah, sen geldin, muhacirleri bize kardeş yaptın. Ama kardeşlerimiz bizden ayrılmak istiyorlar. Biz ayrılmak istemiyoruz. Onlar yük olmama mülazasıyla Kaynuka'da, Kureyze'de, Nadır'da ticaret yaparak kendi geçimlerini temin edecek duruma gelmiş ve artık onların bağlarına da, bahçelerine de, evlerine de ihtiyaçları kalmamıştı. Ama bir orta sınıfın yaşayacağı ölçüde imkanları vardı. Öyle ki Sunt'ta Hazreti Ebu Bekir birinin koyunlarını sağarak geçimini temin ediyordu. Ta halife seçileceği ana kadar da bu civan mertçe durumu devam ettirdi. Halk zorladılar, vazgeç bundan, sana maaş tahsis edelim, devletin işleri aksıyor. İkna ettikten sonra ancak onların o tekliflerini kabul etti. Mütevazi yaşadı, büyük oldular. Men tevada'a lillahi refa'ahullah. Kim Allah için yüzü yerde olursa, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirse, Allah onu yükselttikçe yükseltir. Ve men tekabbara vada'ahullah. Bir kimse de büyüklüğe takılır. Büyüklük kompleksi içine girerse, Allah onu alçalttıkça alçaltır, alçalttıkça alçaltır. Alkış düşkünü haline gelirler. Takdir düşkünü haline gelirler. Bir yere geldiklerinde herkes kıyam etsin. Herkes tabur tabur kalksın, onlara alkışlasın. Herkes karşılarında el pençe divan dursun. Tekebbür. Tip itibariyle büyüklendikçe büyüklenme. Büyüklenme tabiatında esasen yok. Büyük değil tabiatında. Sıfır, İbni sıfır, sıfır, İbni sıfır. Aslında zaten küçük olan insanlar bir kompleksin gereği olarak büyük görünme kompleksine girerler. Bir aşağılık kompleksidir o. Kibar-ı kelam, hadis diye uydurma söylüyorlar. Ettekebbür alel mütekebbiri sadaka. Mütekebbire karşı tekebbür sadakadır. Aslında sorgulanır bu. Böyle bir şeyin aslı yok. Peygamber beyanında sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyin aslı yok. Söylenmişse bir büyük tarafından makul bir mahmil bulmak lazım ona. Birisi seni hur hakir görüyor, tepeden bakıyorsa şayet ona karşı zillet, insanlığına karşı saygısızlıktır. Ama onu haşa ve kella biri geldi, o ayağını ayağının üstüne attı da ben de atayım. Ettekebbür alem tekebbiri sadaka. Rica ederim dünyanın süper güçlerinden elçiler, adeta vezir seviyesindeki insanlar, insanların iftihar tablosunun huzuruna gelip kendilerine göre bir tavır aldıklarında insanın iftihar tablosu benim gibi böyle Şah İsmail'in tahtına kurup ayağını ayağının üstüne mi atıyor, rica ederim. Değil, öyle yapması dışarıda tanımayan biri geldiği zaman onu o cemaat içinde tefrik edemiyordu. Belki çoğunda Abdullah İbni Selam'da olduğu gibi o firaset yoktu. Yoksa cemali ve kemaline bakılınca onun. Çünkü ben Yusuf'tan daha şirinim buyuruyor. Kurban olayım sana. Onu tanırdı. Vallahi bu çehrede yalan yok. Fakat herkes o firasette, o kiyasette öylesine çehre okuma, iris okuma kabiliyetine haiz değildi. Ama o zat akıllı, okumuş bir insandı. İnsanlığın iftihar tablosunun o pak çehresine bakınca vallahi bu simada yalan yok demişti. Vallahi senin o duygularında da yalan yok. Bir yemin de benden sana. Onun için herkes ölçüde kıvamı olmadığından dolayı bazen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tefrik edemiyorlardı. Hatta Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ilk ikamet buyurdukları, o ikamete can kurban, o Kuba'ya da can kurban. Geldiklerinde Hazreti Ebu Bekir de yanında oturuyordu. Kısmen benzerlik vardı. Hazreti Ebu Bekir'in eline doğru gidiyorlardı. Huzurunda konuşmayı bile saygısızlık sayan o insan, başımızda kuş var gibi karşısında duruyorduk diyor. Eliyle işaret ediyordu. Ben değil o. O diyordu. O diyordu. Kün inden nasi farden minen nas. Hayder-i Kerrar'a ait Hayder-i Kerrarca bir beyan. İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol diyor. Bir insan. Sıradan bir insan. İnsanlığın iftihar tablosu sıradan insan değildi. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Efendim, kibar kelam bu da. Hadis olarak derler. Olmasaydın mahlukatı, varlığı yaratmazdın. Fakat manası doğrudur. O olmasaydı kainat kitabının manasını bilemezdik. Onun neye delalet ettiğini bilemezdik. Kur'an'ın kainat kitabını okuduğunu bilemezdik. Esma'yı bilemezdik, sıfatı bilemezdik. Şuunu bilemezdik, itibaratı zatiyeyi bilemezdik. Zat-ı bahti bilemezdik. Aklın nereye kadar gideceğini ve nerede dur diyeceğini bilemezdik. Bütün bunları onun sayesinde nurlu mesajları, ona ondan gelen mesajlar sayesinde öğrendik. O bir aynaydı, mücella bir ayna. Bir mirat-ı mücellaydı. Hak'tan gelen şeyler onu aksediyordu. Ve yanlış anlamaya imkan vermeyecek şekilde o da onları etrafına aksettiriyordu. Hale çıkmıştı, nücum alemine nur ayetini tefsir ediyordu. Değildir hale çıkmış, geçende biraz Nabi'nin sözünü değiştirerek söyledim. Değildir hale çıkmış cami içre kürsi-i vaza, güruh-i encüme nur ayetini tefsir eder mehtap. Kameri Münir, Kameri Münir bütün hak dostları kullanıyor. Nur efşan olan, etrafını aydınlatan, projektör sözü ona saygısızlık olur, hakaret olur. Bütün cihanları kıyamete kadar aydınlatacak olan bir nur, yıldızlar alemine nur ayetini tefsir ediyordu. Allahu nuru semavati vel ard. O olmasaydı Allah göklerin ve yerin nuru olduğunu da bilemezdik. Her şey onun sayesinde öğrendik. Öyleyse el-hak, o numara oturup öyle uyuyor ki, levlâke lemâ halaktul eflâk. Hatta Türkçemizde bizim levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk diye bir de tekrar ederiz onu. Üstad Necip Fazıl, onunla alakalı yazdığı kitapta makamı cennet olsun, Allah öbür alemde ona karşı delice sevgisi vardı. Kâmeti kıymetini, kadrini, Allah'la münasebetini tayin, takdir bize düşmez. Onu yalnız Allah bilir. Fakat benim efendime böyle parmağın ucu kadar kimin muhabbeti varsa hiç tereddüt etmeden başımı kaldırım taşı gibi ayaklarının altına koyarım. Onun için makamı cennet olsun diyordu. Kitabına o ki o yüzden varız dedi. Ama onun arkasında şu var. O ki yaratan odur. Bu mazmunun arkasına bir şey yazacaksanız Allahu Celle Celaluhu diyeceksiniz. Diğer mazmunun arkasına bir şey yazacaksanız Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksiniz. Kibir, kirli gönüllerin kiridir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Buhari, Müslim gibi sahih hadis kitaplarında kalbinde zerre kadar küçüklükten kinaye. O gün atom, elektron, nötron, proton bilinmiyor. Efendimiz için bu bilinmiyor, o da bilmiyordu manasına gelmez. O gün halk neyi biliyorsa Efendimiz onların dilini kullanıyordu. Kur'an da o dili kullanıyordu. Fakat zerre tabiri kullanılıyordu o gün. En küçük parça. Dahası yok. Yani bir hassa şayet parçaladığınız takdirde sıfır odur zaten. Sıfır noktadır. Eski Arapçada ve Osmanlı hattında sıfır noktadır. artık parçalanmayan cüz demektir. Zilzal suresinde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre, atom ağırlığı hayır yapan karşılığını görür. Allah Rahmanur Rahim'dir. Atom ağırlığı kötülük yapan o da karşılığını görür. Bu Allah'ın orada bağışlayıp bağışlamamasına bağlıdır. Rahmeti gazabına sebkat etmiştir. İsterse haydi geç diyebilir. Fakat insan dünyada yaşarken zerre kadar atom ağırlığı bir mesavisi varsa, bir maasisi varsa, bir inhirafı varsa, bir sapıklığı varsa bence Allah huzuruna öyle gitmemeye dikkat etmelidir. Çıkmamaya dikkat etmelidir. Mizana konacağı zaman, hayrının ve şerrinin konacağı zaman öyle bir şeyin mizanına konmaması için elinden gelen her şeyi yapmalı. Öyle bir mülazası varsa günde 1 milyon defa estağfirullah ve etubu ileyh, estağfirullah ve etubu ileyh demeli. Evet, kibirden. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor. Demek ki imana girmeye, muhakkikinin beyanına göre, imana girmeye mani olan faktörler var. Başta kendini büyük görme. O kompleks. Sonra imana girenler için dışarıya atılma sebebi var. Kibir. Bir kere başta imana girmeye mani. Çünkü büyük olan Allah'tır. Kebir Esma-i Hüsna içinde geçiyor. Ekber ezanlarımızda hep seslendiriliyor. Günde 5 defa minarelerimizde ekber. Tek büyük. Bu mana bu ruh şehbal açıyor. Efendim o sonsuz büyük yanında insana düşen şey sonsuz sıfır olma, sıfır olma. Çünkü iki tane büyük olmaz. Sonsuz büyüklük karşısında sıfır vardır. Birisi bir büyük gibi görünen birisi kendi döneminde marif vekiline sormuş. O adını söyleyerek sormuş. Ben evladım diye mecazi bir tabir kullanacağım. Evladım demiş. Sonsuz nedir, sıfır nedir? Sonsuz sizsiniz efendim, sıfır da benim demiş. Yani bu sözün doğru mahmili sonsuz Allah'tır. Ezeli ebedi. Sıfır da ben. Alvar İmman'ın ifadesiyle herkes yahşi men yaman, herkes buğday, men saman. Farkı var mı Hazreti Ali Efendimiz'in dediğinden? Kün inden nasi ferden minen nas. Aman, kabarama kabarama kel Fatma dendiği zaman hindiler için kanatlarını yerlere indirip bir de orada bağıran hindiler gibi olma değil. Bu tehlikeli bir şey. İmana girmeye mani. Girenlerin dışarıya atılması için de çok korkunç bir vesile. Kibirli insan, tevazu, mahviyet, hacalet ve kendini sıfırlama atmosferi olan İslamiyet'in içinde iflah olmaz. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün onu alır dışarıya atarlar. Öyle bir kebiredir ki o, öyle büyük bir günahtır ki büyüklenme. İnsanlara hakir görme, tepeden bakma. Herkesi kendinden küçük görme öyle bir beladır ki İslam atmosferinde onu tutmazlar. Sebeplerden bir sebeple ayağından tuttukları gibi dışarıya atarlar. İmanın içine girmesi zor, dışarıya atılması için de bir vesile. Bir diğeri âbâ-u ecdadı taklit etme. Kur'an-ı Kerim'de bazen ma vecenne aleyhi ebâene. Bazen ma elfeyne aleyhi ebâene. Atalarımızı ne üzerine bulduksa veya ne ile tanıdık onları, hangi hallerine ülfet ettikse, bir ülfet olarak arkalarına takıldıksa, işte biz onlara uyarız. Âbâ-u ecdadı körü körüne taklit. Dünü körü körüne taklit. Dün taklit edilecekse iyi yanlarıyla, basiretle taklit edilmesi lazım. Evet, Yahya Kemal ifadesiyle ne harabiyim ne harabatiyim, ben kökü mazide bir atiyim. Buyurun gelin insanlığın iftihar tablosunu haşa ve kella kabul etmeyin. Raşid halifeleri kabul etmeyin. Aşere-i mübeşşereyi kabul etmeyin. Tabiini kabul etmeyin. Evliyayı asfiyayı kabul etmeyin. Ve yine de kalkın deyin ki biz doğru yolda yürüyoruz. Onlar bizim mazimizdir. Biz onların hazırladığı o kuvve-i imbatiyede inşallah öyle olmuştur. Ser çeken ağaçlar gibi, başağa yürüyen tohumlar gibi. Onların kuvve-i imbatiyesini hazırladıkları o zeminde hala bugüne kadar var isek ve inşallah bundan sonra da gelişerek var olacaksınız, var olacağız. Zira geçmişte olan şey, gelecekte olacak şeylerin en inandırıcı referansıdır. Allah'ın izni inayetiyle, dünü Allah yaptığı gibi böyle mutlu bir geleceği, ütopyaları gölgede bırakacak bir geleceği de yine Allah Celle Celaluhu lütfedecektir. İzni sübhanesiyle. Ama körü körüne atalara takılma, o zavallı insanların, cahiliye müşriklerinin insanlığın iftihar tablosuna tabi olmalarına mani oldu. O şemsi sermediği göremediler. O nuru halidi göremediler. O kameri müniri göremediler. Etrafına koşup onun etrafında bir hale haline gelen, o ışıklar zümresi içine giremediler. Yıldızlardan bir yıldız olamadılar. O çevresindekilerine yıldız nazarıyla bakıyordu. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyîn avzû aleyha bin nevâciz. Başta o dört büyük. Size benim yolum, yöntemim, sistemim. Aman ona sımsıkı sarılın. Benden sonra da râşid halifeler. Azı dişlerinizle, Arapça'da bir idiomdur bu. Bir şeyi sıkı tutma anlamında kullanırlar bunu. Azı dişleriyle. Ön dişleriyle tutma o kadar kavice tutma demek değildir. İdiomları hangi manaya hamlediliyorsa şayet o manayla ele almak lazım. Avzu aleyha bin nevaciz. Ön dişlerinizle değil, elinizle de değil. Azı dişlerinizle sımsıkı tutun. Dişleriniz sökülesiye onu sımsıkı tutun. وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا لَنْ فِصَامَ لَهَا Kopma yoktur. Öyle bir hablül metindir o. Sonra da buyuruyor ki اَسْحَابِ كَالنُّجُومِ بِاَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِتَّدَيْتُمْ Benim sahabilerim, arkadaşlarım diyor. Yıldızlar gibidir. Hangisinin arkasına düşer, hangisinin izini sürerseniz bana ulaşırsınız. Demek ki onlar adım adım hep onu izlemişler. Allah onların izinden bizi ayırmasın. Evet. Amma ma vecedna aleyhi abana, yani işte Latların çocukları, Menatların çocukları, Uzzaların çocukları, İsafların çocukları, Nailelerin çocukları, Zevslerin çocukları, Afroditlerin çocukları, Yezdücitlerin çocukları. Biz atalarımızın yürüdüğü yolda yürüz diyorlar. Güneşe karşı gözlerini kapatıyorlar veya sırtlarını dönüyorlar. Gölgelerini önlerine alıyorlar ve kendi gölgelerine takılıyor. Hakikati görmez oluyorlar. Diğer bir husus da imana girmeye mani. Bak mani bu. Bakış inhirafı. Bakış inrafı öyle geniş, öyle kapsamlı bir şey ki hafizanallah. Her yönüyle bir Allah belasıdır. Şimdi insanlığın itaat tablosuna bakarken bakın o bakışlardan bir tanesi şu. Diyor ki bu efendim Abdülmuttalip'ten geriye kalmış Ebu Talib'in yetimi. Fakir. Efendim o yetime canlarımız kurban olsun. O bir hemta yetim, inci, mercan demek. Ona canlarımız kurban olsun. Allah adım adım onu takip etmeye bizi muvaffak eylesin. Ama bakış bu olunca, Velid ibn-i Mughire'ye veya işte Urve İbni Mesud'a bu Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Taif'te falana, Mekke'de filana peygamberlik zengin yani onlar. Şöhret şiar insanlar, müşarun bilbenan insanlar, parmakla gösterilen insanlar, pembe turuncu saraylarda yaşayan insanlar. O gün yattan bahsedilseydi, yatta yan gelip hayvan gibi kulaklar üzerine yatan insanlar. Onların gözlerinde onlar büyük görünüyordu. İlle de semavi bir büyüklük takdir edilecekse şayet, bu şeklen yani, fil gibi, gergedan gibi büyük olanlara filan. Bilmiyorlardı ki esasen, keyfiyet itibariyle bazı küçük şeyler vardır ki, hani amelde olduğu gibi, şahıslarda da öyledir. Şahıslarda da mesele öyledir. Onun bir zerresi başkalarının batmanlarına tereccüh eder. Üstün gelir. Bakış inirafı. Mesele yanlış değerlendirme. Ebu Talib'in yetimi olarak baktığınız zaman arkasından gidemezsiniz. Fakir olarak gördüğünüz zaman gidemezsiniz. Bilmiyorsunuz ki, bilemiyorsunuz ki, bütün Enbiya-i İzam hepsi aynı çizgide gelmişlerdir. Ve hepsi aynı şeylere maruz kalmıştır. Aynı cendereden geçmişlerdir. Aynı sıkıntıları yaşamışlardır. İnsanlığın iftihar tablosu da aynı bakışa, aynı değerlendirmeye, bilmiyorum o tabirle derken, maruz kalmıştır. Doğru olur mu? O maruziyetleri bile elimin tersiyle iterim. Çünkü gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş. Yunus ondan öğrenmiştir o meseleyi. Evet, bakış inhirafı bu. Bu da imana girmeye mani olan şeylerden hafizanallah. İmana girmeyince ne olur hafizanallah? İnsan şirk içinde kalır. Girdikten sonra bu millet virüslerle dışarıya atılacaksa Hazreti Pir, bu virüsleri bir yönüyle hücumatı sitte diyor, 6 tane. Detaylarıyla bunları saymaya kalktığınız zaman 60 tane dersiniz. Hücumatı sittin. 60 tane virüs. Hepsi tek başına insanı yere serecek mahiyette. Çoğaltabilirsiniz bunları. Dünya sevgisi gibi. Dünyayı ahirete tercih etmek gibi. Rahatlık tutkusu gibi. Korku belası gibi, alkışlanma arzusu marazı gibi, illa başta kalma sevdası gibi, kendi çevresini kayırma marazı gibi. Çoğaltabilirsiniz bunları. Bunlardan bir tanesi bile adeta bir veba mikrobu gibi, bir AIDS mikrobu gibi, bir kanser tümörü gibi insanı yere serecek kadar bir Allah belasıdır. Bir de ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı, yedisi bir insanın tepesinde kümelendikleri zaman vallahi onda ne beyin bırakırlar, ne nöron bırakırlar, felç ederler duygusunu da, düşüncesini de, ihsas dünyasını da, ihtisas dünyasını da, hayvaniyetten sıyrılma hissini de, kalp ve ruhun dereceyi hayatına azim duygusunu da felç eder. Bütün felç eder. Hafizanallah. Maraz onlar. Günümüzde de devrilen insanlar. Belli şeylerle peylenen insanlar. Esasen bu marazlardan, bu virüslerden bir tanesini kapmıştır. Bu marazlardan birini kapmıştır. Peyleniyor. Bazısı paraya peyleniyor. Bazısı alkışa peyleniyor. Bazısı bohemlik yaşamış, kirli tablolar sergilemiş, birileri de bunları disketlemiş, cipleştirmiş, karşılarına koymuş onları. Bundan sonra benim azat kabul etmez kapı kulumsun demiş. O da eyvallah demiş ona. Hani eyvallah Arapça bir kelimedir. Naam, vallahi öyle. Kur'an-ı Kerim'de kullanır bunu. Mevlevilikte yaygınca kullanılan bir şeydir. Eyvallah derler. Efendim eyvallah her şeye. Kimisi şuna eyvallah der. İşte bohemlik yapmıştır. Ve ondan sonra da önlerine konulduğunda böyle kâmeti bâlâ gibi görülen bu insanlar birdenbire hiç farkına varmadan asa gibi bükülürler. Allah karşısında rükû, Allah karşısında secde, bu defa insanlar karşısında rükû, insanlar karşısında secde etme mecburiyetinde kalırlar. Çıkarlarını kaybetmemek için. Böyle bir derdi problemi yoktur. Fakat rahat etme sevdası vardır. Zaafı vardır, aczı vardır. Bir tane yazlığım olsun, bir tane de kışlığım, iyi, güzel. Yahu bir tane de sonbaharlığım olsun. Yani hazan mevsiminde, mesela burada hazan mevsiminde yapraklar 50 türlü renk alır. Aynı zamanda ben o güzellikleri böyle temaşa ederek sonbaharın da tadını çıkarsam. Bir tane de ilkbahar şeyim olsun. Yani bazı yerlerde kar böyle, bazı yerlerde kara işte cemre düşmüş filan o cemre diyorlar. Bazı yerde yeşillikler yeni böyle başını çıkarıyor topraktan, çimlenmeler var. Bir de onu temaşa edeyim. Oldu dört tane villa oldu. Efendim bir tane Kapadokya'da olsun, bir tane Hizan'da olsun, bir tane Fizan'da olsun. Başka yerleri karıştırmıyorum, çarpılırım diye. Çünkü kutsal olduğundan dolayı söyleyince insanın ağzı eğilir. Öyle bakılıyor maalesef. Bir tane de şurada olsun. Şimdi dört tane dört mevsime göre oldu. Ya acaba bunların arasında bir başka mevsim de mesela yazla sonbahar arası, mesela kışla ilkbahar arası. Buralara da bir tane hakikaten yalı sıkıştırma. Çok kötü olmaz yani. Bir tane yat sıkıştırma çok kötü olmaz. Bir tane filomuz var. İki tane olsa bir tanesi bunun Ege Denizi'nde yüzerken yani bir başka yerde benim namım bir bayrak gibi neden mesela Akdeniz'de şehbal açmasın? Namı celilim de yani diye etraf deyince o da öyle celil nazarıyla da bakabilir. Namı celilim. Ya bir tane filon da Karadeniz'de olsa, bir tane de Marmara'da olsa, böyle bir taraftan bakıp ben Karadeniz havzasını, bir taraftan da baksam böyle Anadolu havzasını böyle temaşa etsem, böyle filolarım olsa, Barbaros'un filoları gibi. Ama tenzih ederim, o Hazret'in filoları bir yönüyle adeta nizam-ı alem içindi. Bir yönüyle Müslümanlığın belki Bin Nabi'nin ifadesiyle İslam dünyasının şimalinde alem İslam'ı koruma adına setler, surlar oluşturmak içindi. Bir kere böyle tuğle emele girdi mi hafizan Allah hiç doyma bilmez. Verirsiniz, verirsiniz, verirsiniz. Her şey deniz suyu gibi iştahını artırır onu. Biri bin yapsanız insanın iftar tablosu sözler hatırlatıyor. Buyuruyor ki bir çeşit insanoğlu, o insanoğlu için diyor da bir çeşit insanoğlu vardır ki iki dağ serveti, altını, gümüşü, zebercedi olsa üçüncüsünü ister diyor. Böyle bir tuğle emel, böyle bir hırs ve dolayısıyla sebebi hasarettir onlar. Tuğle emelin menşei de tevehhümü ebediyettir. Vehim bu, bir kuruntu. Sanki ebedi yaşayacakmış gibi. Oysa ki çeşmi ibretle nazar kıl. Bu dünya bir misafirhanedir. Bir mukim Adem bulunmaz ne acip kaşanedir. Bir kefendir akibet sermayesi şahukeda. Pes buna mağrur olan mecnun değil ya nedir? Böylelerine deli nazarıyla bakabilirsiniz. Ve böylelerinin arkasından koşanlara deli hükmünü verebilirsiniz. Şimdi bir de bütün bu bakarsınız, görürsünüz, değerlendirirsiniz. Sonunda bir de kendi ülkenize baktığınız zaman eğer bakacak olursanız zannediyorum o ölçüdeki delileri istihab edebilecek yeryüzünde tımarhane yoktur. Ben bir gün kendi ülkemizde bir paranoya yaşanıyor demiştim 15-20 sene evvel. Meşhur sizin bildiğiniz gazetecilerden bir tanesiyle aynı sofrada oturuyorduk. Çok sizin için de, hizmet için de, hareket için de pozitif düşündüğüne kani değilim. belli bir dönemde aleyhte verip veriştirmek suretiyle çok teşekkür ederim. Günahlarımızın bir kısmını da almıştı. Allah onun sırtından alsın ayrı ama bizimkilerini almıştı. Öbür tarafa alıcı olarak gideceğiz inşallah. Ben bu ülkede günümüzde korkunç bir paranoya yaşanıyor dedim. Çok rahatsız oldu dedi. Hocam paranoya ne demek diyor. Toplumsal bir cinnet yaşanıyor dedi. Şu uyumuşluğa, şu uyuşmuşluğa, şu daha neye yani saygısızlık olur değil mi? Burada böyle şairane ilhamlarım coşunca daha müşli müşli neler söyleyebilirim. Özür dilerim. Kendini kaptırmış, tuğlu emelin menşe-i tevehüm ebediyettir. Dünyaya hiç ölmeyecek gibi bak muhafizan Allah. Oysa ki acep bir kervanhane bu dünya. Gelen gider, konan göçer bu elden. Malı mülkü sefası fani hulya. Gelen gider, konan göçer bu elden. Bu da Alvar İmam'ına ait makamı cennet olsun. Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri iki kapılı bir handır. Konan göçer, konuk eğlenmez der. Çoğaltabilirsiniz bunları. Dünyaya bakış budur. Burası sadece bir güzergahtır. İnsanlığın iftihar tablosu meseleye bakarken şöyle. Mali ve mali dünya. Ma ana illa karakibin istavalla tahta şeceretin thumme raha fetarakaha. Dünya ile benim ne alakam var? Benim durumum tıpkı adeta bir ağacın altında uzun bir yolda giderken muhakkaten istirahat etmek için orada dinlendi, sonra da göçtü gitti. Durumum o. Mali ve mali dünya. Ma ana illa karakibin. Bir binitle, binekle gidiyorsun. Bir yerde azıcık istirahat ediyorsun. Alemi ervahtan rahmi madere, rahmi maderden sebavete, sebavetten şebabete, şebabetten kühulete, kühuletten şeyhuhete, şeyhuhetten ölüme, kabre, berzaha, mahşere, ufuzun bir yol. Şimdi bu ufuzun yol, arkasına baktığınız zaman bir sürü mesafe, önüne baktığınız bir sürü mesafe, bu bir yönüyle iki parmak arasındaki bir şey gibi bir şey. Hayalinizde bunu çoğaltmanın, büyütmenin alemi yok. Realite bu. Ma ana illa karakibin istazalla tahta şeceretin summa raha fetarakaha. Bir güzel zebercet beyanı da o ila hadisesi münasebetiyle azıcık o mübarek sultanlarımız, validelerimiz, onların istekleri. Çünkü onlardan biri, o sultanlardan biri bazen bir kamer, bir ay geçerdi. Kamer bir kere daha efendim meydana gelir, tolunay olur, biter. Bir kere daha 3 ay bizim evimizde su kaynamazdı. Bir şey pişmezdi bazen. Diyor ki yeğen Urve, hala diyor neyle geçiniyordunuz? Bir esvedeyn diyor, 2 siyahla. Taglip deniyor bunu Arapçada. Suyla hurma ikisine birden 2 siyahla diyor. Hani birileri de söyledi ya, biz o peygamberin ümmetiyiz ki hayatını bir suyla bir hurmayla geçiriyordu. Evet. Bu mübarek yolda devam ede dursun. Efendim hurmayla suyla hayatımızı geçiriyorduk. Nihayet başkalarının iktisadi durumu biraz daha düzeldi. Parlak hale geldi. O mübarek validelerimiz de insan nihayet. Hepsine can kurban. Hepsinin ayağının altına başımızı korusunların. İstekleri oldu yani. Ne olur azıcık bize de yani. Bizim evimizde de günde bir defa, 2 defa hiç olmazsa bir ocak yansa, yani bir kazan içinde bir şey kaynasa ne olur? Peygamber hanesinde olanlar böyle düşünmemesi lazım. Akrabul mukarrabin onlar. Hayatlarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına uygun götürmeleri lazım. Ebediyet aleminde onun oradaki o Firdevs'teki Firdevs üstü makamdaki refakatlerini esasen zedelememek için onun gibi yaşamaları lazım. Onun mülahazası buydu. O haneye girenlerin hepsi zaten o şerefle serfiraz olmak için giriyorlardı. Sevde validemiz bir aralık böyle bir mülahazandan dolayı az uzak kaldım gibi paniğine kapılınca ben seninle beraber olacağım geceleri başkasına verdim ya Resulallah. Ahirette seninle beraber olmak isterim. O analarımızın sevdası buydu. Kim onunla beraber olmak istemez ki? Bu kıtmir bile fersah fersah uzak olduğu halde acaba bir gün orada kuyruğunu sallayarak onun ayaklarının dibinde, bacakları arasında kendimi ona gösterebilir miyim? Sevdam. Yemin ederim sevdam. O analarımızın vasiletine hayranlık duyuyorum ama insan nihayet. El alem şöyle böyle günde biraz bir şey yiyince, bir şey içince onların içinde de böyle bir arzu olur. O da ilah yapıyor Bakara Sûre-i Celle'sinde. وَالَّذ۪ينَ يُعْلُونَ مِنْ نِسَائِمْ ayet kelimesi bu münasebette nazil oluyor. İlah, fıkıhtaki ilahın durumu, keyfiyeti, tarifi, şartları, o işten sıyrılma, sıyrılınca ne gerekiyor? Onları arz etmek istemiyorum ben. Bu cumba gibi bir yerde zannediyorum, tek hücrenin işte bir de böyle cumba gibi bir yeri vardı. Orada bunu Hazreti Ömer duyunca, devcelerinden uzaklaştığını duyunca çok sıkılıyor. İyi kişi de gelir gelmez hemen kendi kızını şamarlama. Hafsa validemizi şamarlama. Nasıl benim efendimi kırarsınız? Nasıl kırarsınız o? Kapıya yanaşıyor. Bilal-i Habeşi kapının önünde. Müsaade yok diyor ya Ömer. Çok ısrar ediyor. Ama derdi girince kızının yakasından tutup benim efendimi nasıl rencide edersiniz? Nihayet kendisine izin verilince içeriye giriyor. O cumbaya kadar yanına gidiyor. Canım çıksın. Hasır üzerinde yatıyor. Üzerine de ince bir örtü almış. O kadar. Hayatı öyle geçmiş. Hayat. Şair ifade ederken de yanı sıcak döşek bilmeyen insan diyor ona. Karnına taş bağlayan insan o. Gözleri doluyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor Hazreti Ömer. Diyor ki, Bizanslar şöyle debdebe içinde, Sasaniler şöyle debdebe içinde yaşıyorlar. Sen Allah Resulü, insanlığın sultanı, böyle bir şey desin. Ama terda en tekune lehumüddünya ve lene l'âhira. Arzu etmez misin ya Ömer? Dünya onların olsun, ahirette bizim olsun. Ha dünyayı kazanmak, bu memnu değil. Önemli olan dünyayı Hazreti Pir'in ifadesiyle kalben terk etmek, kesben değil. Çünkü ahiret adına dünyanın çok önemi var. Karun kadar bile zengin olabilirsiniz. Fakat hiç tereddüt etmeden iktiza ettiği dönemde alın bunu götürün, bir yerde 3-4 tane üniversite açın diyebiliyorsanız o dünyada bir yönüyle cenneti peyleme gibi bir şeydir. Gününüzde sizin zenginlerinizin çoğu bu felsefeye göre hareket ediyorlar. Allah adetlerini çoğaltsın, birlerini bin etsin. Başkaları bundan rahatsızlık duyuyor, baskınlar yapıyor. Yapılan himmetlerin önünü almaya çalışıyorlar. Fakat nasıl diyor Ziya Paşa? Takdir-i huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bir şem'ak Mevla yaka üflemekle sönmez. Bu yol peygamber yoluysa, bu yol sahabi yoluysa, bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Hazreti Ali yoluysa, Hasan'u, Hüseyin, Fatıma yoluysa, Allah bu yoldan bizi ayırmasın. Bunu değil böyle sizin gibi zayıf insanlar, hani falanlar, sizin gibi zayıf insanlar, Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar, Amnofisler, İbn-i Şemsler, onlar bile önleyemeyeceklerdir. Bir kere çağlamış gidiyor Allah'ın izniyle, inayetiyle. Ve bütün düşüncelere kapalı, dünya ve mafihayı kafasından silip atmış insanlar da kendilerini o çağlayana salmışlar. Deryalara boşalacağına kadar da bu akıntı devam edecektir. Bunun önünü ne falan yerdekiler ne de filan yerdekiler alamayacaktır. Bunun önünü alırsa bir şeyden endişe ederim. Dünya nimetleri sahabinin gözünün önüne dökülünce Bahreyn'den gelen ganimetler oldukça çoktu. Mübarek parmaklarıyla işaret buyurdu. Ben şu düşmandan, bundan, şundan endişe duymuyorum. Fakat bir gün bunun karşısında tenafüse girip birbirinizle rekabete gireceğinizden korkuyorum. Bu mübarek hareketi, bu peygamber yolunda yürüyenleri, bu sahabi yolunda yürüyenleri, peylenemeyen bu insanlar, bu peylenememeyi devam ettirirlerse Allah'ın izni inayetiyle, bu işte devam eder gider. Ama birileri dünyaya meylederse, dökülür, yollarda kalırlar. Hafizanallah, hafizanallah, hafizanallah. Allahümme ihfazna min beyni eydina ve min halfina ve an eymanina ve an şemailina ve min fevkina ve na'udhu bike min en nutale min tahtina ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.